بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darasa ya kitabu zakaa kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى تندليا باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم تزغمزيا كتك والوات أنباو Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuwa zaka ifikishwe kwao al-fuqara wal-masakin na pia tukawazungumzia al-amiluna alaiha na leo biidhnillahi ta'ala رونزيا الرابع المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب المؤلفة قلوبهم نوالي ونوبندزيوا وإسلام والمؤلفة قلوبهم قسمان كفار ومسلمون المؤلفة قلوبهم وكفي جوانيو بويلي wapo katika makafiri na wapo katika waislamu wa hadha huwa as-sinfu al-wahid alladhi yajuzu fihi an yu'ta al-kafira min az-zakah hii ndio aina ya pekee ya aina ya wale wanaopewa zaka ambayo yajuzu kumpa kafiri zaka hii peke yake hauwezi kumpa kafiri ambaye ni fakir katika zaka ama al-fuqara wal-masakin ile ni khaswa kwa Uislamu lakini al-mu'allafatu qulubuhum peke yake ndio wako vigawanyo viwili kufaru ومسلمون فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته كافر upewa katika zaka ikiwa atarajiwa kusilimu ili nia yake ya kuingia katika Uislamu iwe na nguvu zaidi na raghba yake iwe na nguvu zaidi katika kuingia katika Uislamu wa ta'thiru al-mal ala din al-insan ma'ruf mali kuathiri dini ya mwanadamu ni jambo ambalo lajulikana ndio maana ukaona kufar watumia mali zao katika kuwaingiza watu katika dini zao. Kadhalika mfano Rafidha hutumia mali katika kuwatumbukiza watu katika ushia. Sasa hawa watumia mali zao katika kuwapeleka watu katika batil. Watu wa haki wana haki zaidi katika kutumia mali zao kuwavutia watu katika haki. Tofauti ni kuwa wale wavutia watu katika batil, wakati watu wa haki wavutia watu katika nini? Katika haki. Ewe, tofauti iko wazi. Kwa yule ambaye ni kafiri, tutarajia kuwa huenda biidhnillahi ta'ala, pengine akipewa katika mali akadainika zaidi, akaukubali Uislamu na kuingia katika Uislamu, basi huyu atapewa katika zaka ili kumlainisha zaidi aingie katika Uislamu. Mtu aweza kusema kuwa lakini ataingia katika Uislamu kwa ajili ya mali. Naam, mwanzo ataingia kwa ajili ya mali, na tutamwacha hivi, tutamfundisha Uislamu mpaka mwisho, atakuwa yeye katika wale wenye kutoa zaka ikiwa Allah atampa uwezo. Na hili jambo masahaba walikuwa wakitaja kuwa mmoja wao alikuwa akiingia katika Uislamu, walaysa lahu hammun illa ad-dunya, hana hamu isipokuwa ni dunia, taki chochote isipokuwa dunia. Mara ghafla hubadilika, ikawa hakuna kitu kinachopendeza kwake yeye kama dini ya Uislamu. Lakini mwanzo aliingia kwa ajili ya dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa baadhi ya watu na kuwawacha wengine ambao wapendeza zaidi kwake yeye kuliko wale. Na akataja kuwa inni la u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya. Limadha? Kwa nini alikuwa akiwapa wale wengine na wengine awapenda zaidi kuliko wale anaowapa? Khawfan alayhi min an-nar, aogopea asipopewa yule huenda ikawa ni sababu ya yeye kuzidi kuwa mbali na Uislamu, mwisho ikampelekea katika kuwacha Uislamu akaingia motoni. Mtume sallam alikuwa akifanya hili jambo, akiwapa watu kuwapendezea Uislamu alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo makafiri hupewa katika zaka wakitarajiwa Uislamu au kuingia katika Uislamu, au nia yao kuwa na nguvu zaidi kuingia katika Uislamu na raghba yao kuwa zaidi. Au idha hasala bi'ta'ihi kaffu sharrihi 'anil muslimin au sharri ghayrihi, au ikatarajiwa kuwa akipewa katika hii mali itazuia shari yake kutokamana na Waislamu kuipata, au shari ya wengineo. Kwa mfano, wako makafiri katika mipaka ya nchi ya Kiislamu ambao huingia mara kwa mara wakavamia, wakapora mali, wakaua watu, wakaharibu mali, na nchi ya Kiislamu haina uwezo na jeshi la kuweza kupambana na wao. Aslan ilikuwa wapambane na wao, lakini hawana uwezo huo. Kwa hivyo wakawaita, wakakubaliana na wao kuwa sisi tutawapa kila mwaka kiasi fulani cha mali ili kuzuia ile shari yao wasiingie katika nchi ya Kiislamu wakaleta uharibifu. Hili pia laweza kufanyika. Au tuchukulie mfano, kuna kabila fulani, kabila lile ni watu waasi na wako sehemu pengine ya mbali, na kiongozi wa Kiislamu hawezi kutoa jeshi mpaka kule kupambana na wao. Akamshika kwa mfano mkubwa wa kabila ambaye asikilizwa, akamwambia, hii chukua na kila mwaka nitakupa, wazuie hao watu wako kutokamana na shari yao. Aweza kuwa kafiri, lakini akapewa, atiiwa, watu wake wakamsikiliza, wakazuilia ile shari yao kutokamana na kufikia Uislamu, basi hawa pia wapewa katika zaka. Asa hapa ndio utapata khawarij ahkam kama hizi wa hawazitaki, na ahkam ziko katika Qur'an. Sasa uweza ukashindwa wewe ukauliza, hiyo inil hukmu illa lillah, wanayokusudia wao ni ipi? Takubalije bwana? Mambo hayendi na atifa, mambo yaenda na uhalisia wa yale mambo vile yalivyo. Huja wakati kawa daula ya Kiislamu ni dhaifu, hakuna njia isipokuwa ni kuwapa mali wale ili kuzuia ile shari yao, tena katika zaka kama wanavyotaja ulama. والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره. نمسلم أن يبندزيو وإسلام إنجين ديو أميانزا كسليم أبندزيو وإسلام أبيو وكتك زاكا إلي كتلي ينغوف إيمانياك نمتومز سلم أليكوا كدفاني إلي جامو. Mwanzo mwanzo wa kusilimu Abu Sufyan radhiallahu anhu alimpanga mia mia. Al-Aqra ibn Habis akampanga mia mia, kisha akampa mia, kisha akampa mia, mia tatu. Na waja wengine wakubwa makabila, ampa mbuzi baina ya majabali mawili, yani mbuzi wengi sana. Arudi kwao kwa kipiga ukelele, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha al-faqr. Muhammad atoa, kutoa kwa mtu ambaye haogopi umaskini. Tizama anavyoathiri Mtume wa sallam kweli, mali ya athiri, mali ya athiri misimamo. Ndio ukaona watu ambao si wa haki mara moja utengezwa hivi wakateteleka katika ile haki kidogo ambayo pengine labda imebakia bakia nayo, basi ukamwona huyo ashapinda nini, ameona dunia. Lakini watu wa haki watakana waitumie ile mali katika kuwavuta watu kwenye haki, na wala hakuna kosa katika hilo. Kwa hivyo aweza kupewa Muislamu ili kuutia nguvu imani yake zaidi, au rajaa islami nadhirihi. Kwa mfano kuwe kuna kabila fulani na ubavuni mwao majirani zao kuna kabila ambalo halijasilimu, ni makafiri. Waislamu wakaja, wana mbuzi 500 za zaka. Hizi mbuzi bwana zimeletwa kwa kiongozi wa ile kabila ambalo umeslimu. Hizi bwana nzako, zaka yako hii, zaka umepewa wewe. Wale jamaa kule jirani wanasemaje? Mbuzi 500. Sisi pia tuwe Waislamu. Hao waingia katika Uislamu. Angalia hikma ya Uislamu. Na wao pia waingie katika Uislamu. Mkiingia katika Uislamu na nyipi ya kiongozi wenu atakuwa kidetewa kama mbuzi 500 kila mwaka. Utabaki mtu katika ukafiri hapo. Watasilimu. Mtu anaweza kusema lakini watasilimu kwa ajili ya mali. Ndio mwanzo tutakaosilimu kwa ajili ya mali. Kisha wakishasilimu kwa ajili ya mali wafundishwe ule Uislamu, kisha wataupenda ule Uislamu. Na hivi alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين نمفن واكي كتك هيا ملينغو صحيحي يكون فايديشا وإسلام والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط نكتوى زاكا كواجيري يكون بندزي واتو إسلام هفاني ووكاتي واتو ونبويتاجي يبكياكي كما كنفانو kumpa kafiri ambaye twataka azuie sharia yake dhidi ya Waislamu. Kwa mfano jeshi la Uislamu likapata nguvu katika hali kama hii itatumika njia nini? Njia ya vita. Maadamu wavamia watazuiliwa kwa nguvu. Sasa katika hali kama hii ambapo Waislamu wana nguvu hakuna tena kutoa nini? Kutoa katika zaka eti kwa ajili ya kuzuia sharia yao. La. Kadhalika ikiwa daula ya Kiislamu ina nguvu kisawasawa kwa mtu wa Kiislamu hawezi kurudi nyuma, ajua nikirudi nyuma nitasimamishwa hadhi ya murtad. Kwa katika hali kama hizi zaka haitapewa hawa, lianna Umara wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. عمر عثمان علي رضي الله عنه مريواتش كتوى زاكا كواجيلي أكوى بن زيوات وإسلام وصابوا لكوى هويتاجي وكتواه. والإنسان طبع على محبة المال مرنينج من أدامه ni maumbile apenda mali, kwa kule kupenda mali kwake basi apewe mali aelekezwe katika haki, aelekezwe katika usawa. Wakati mwingine yabidi ili kumvutia mtu katika haki na katika usawa. Al-khamisu ar-riqabu, ar-riqabu watumwa. Aina ya watu watano wanaopewa zaka ni hao watumwa. Jambo la utumwa lilikuwepo kabla ya Uislamu. Lilikuwepo kabla ya Uislamu. Ingawa lilikuwa likitumika kwa dhulma. Yaani walikuwa wakiwadhulumu wale watumwa. Uislamu ulipokuja ukawaelekeza watu katika uadilifu katika jambo hili. Na hili jambo pia lilikuwepo katika nchi leo ambazo zapiga kelele kuwa Waislamu walileta jambo la utumwa na kadha, na si wa kweli katika hilo. Kwa mfano nchi ya Umarekani, nchi ya Umarekani imejengwa na watumwa, na hili ni jambo lajulikana. Walipokuwa wametosheka katika ujenzi wa nchi yao ndio wakafuta lile jambo la utumwa, na wala si kitambo. Yani bimaana haifiki miaka mia, pengine miaka mia hivi tangu kufutwe ule utumwa. Na ushahidi wa hili jambo utakuta kuwa watu wenye asili ya Afrika wako wengi sana katika nchi kama hizi ambazo walikuwa wakiwatumia katika kazi ambazo hawawapi malipo, na walikuwa wakija wakiwawinda kama wanyama Afrika, waja wawinda watu washika kwa nguvu bil malayin. Na katika hawa zaidi ya 50% watakufa njiani, na wao wajua hivyo kuwa zaidi ya 50% watakufa njiani, wafe njiani watupwe, lakini wale watakaobakia wataenda kutumishwa kule. Sallallahu alaihi wasallam, watu huru, si watumwa. Wamewashika kwa nguvu wakawafanya watumwa, na leo ndio hizo aibu zaanza kutokea moja moja. Sasa tukiwaambia nchi za Kiarabu kwa nyinyi mlitufanya watumwa, hebu tuangalie nisba ya wale watu ambao waonyesha watoka Afrika ni wangapi, na tuangalie Umarekani na kwingineko katika nchi kama zile, nisba ya wale watu ambao asili yao Afrika ni wangapi. Kwa akili peke yake utakuta kumbe watu walitumiwa vibaya sana. Wallahu almusta'an. Almuhim, tukizungumzia utumwa, وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء. Hawa watumwa wenyewe wako asnaf, na hapa tataja sinf tatu, aina tatu. Asinfu al-awwal al-ariqa al-mukatabun alladhina la yajiduna wafaa. Mtumwa aweza kumwambia bwana wake kuwa mimi nataka kujikomboa ili niwe huru, kwa hivyo wataandikishiana, utalipa kima fulani mpaka uwe huru. Sawa. Sasa yule mtumwa ikiwa amekosa cha kulipa kwa ajili ya kununua uhuru wake, itachukuliwa mali katika zaka. Lakini katika ile zaka hatutasema kuwa lakini anaambiwa kwa mwezi alipe shilingi kadhaa, kwa hivyo sisi tutamlipia kila mwezi mpaka iishe. La, zitachukuliwa alipiwe kamili, atoke katika utumwa, kisha wachiliwe huru. Kwa zaka yachukuliwa apewa mtu kama fayu'ta al-mukatabu ma yaqdiru bihi ala wafa'i dainihi hatta yu'taqa wa yukhallasa min ar-riqi. Kwa huyu mtumwa aliandikishiana na bwana wake, atapewa katika zaka kiwango ambacho kitamtosheleza yeye kuweza kulipa lile deni lake, ili awachiliwe huru kutokamana na ule utumwa aliokuwa nao. وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ مِنْ زَكَاتِهِ عَبْدًا فَيُعْتِقَهُ. هذا الصنف الثاني. أين يبيلي mtu yuko tu si mukatab, ni mtumwa. Muislamu ana pesa za kutosha za kuweza kununua mtumwa za zaka, aenda amlipia yule aliyemiliki yule mtumwa, ampa katika pesa za zaka, kisha mchukue yule mtumwa amwachilia huru, amwachilia huru yule mtumwa. Wayajuzu an yashtari almuslimu min zakatihi, katika zaka yake amnunua yule mtumwa, abdan fayu'tiqahu, kisha amwachilia huru. Wayajuzu an yufdiya min azakati alasiru almuslim, wa hadha sinf athalith. Kigawanyo cha tatu ni matekwa. Kwa mfano, kumekuwa na vita baina ya Waislamu na makafiri, katika vile vita wakatekwa baadhi ya Waislamu, au wakaja tu wakavamia wakawabeba wale Waislamu wakaenda na wao, kisha wakasema hatuwaachi isipokuwa kwa kupewa pesa ima fulani. Katika hali kama hii, yajuzu kutoa katika zaka kumlipia huyu Muislamu ili kumtoa katika yale madhila anayofanyiwa na kufaru, bali huyu ndiye anayetangulizwa kabla ya almukatab na kabla ya yule abd ambaye utamnunua na kumwachilia huru. Huyu ndiye anayetangulizwa mwanzo, kwa sababu yuko chini ya ta'dhib, ya adhabu ya wale waliomteka. Huyu si mtumwa, aweza kuonekana kwa si mtumwa, lakini ameshikwa mateka. Huyu ndiye anayetangulizwa mwanzo. Kwa hivyo yajuzu kuchukua katika zaka kumkomboa yule aliyetekwa. Na hii sio lazima iwe ni katika vita. Hata leo haya mambo yafanyika. Kuna baadhi ya watu huunga makundi ya ajabu ajabu. Mara ghafla wakamshika mtu wakamteka, haswa akiwa katika familia ambazo zajiweza, wakambeba wakaenda naye, kisha wakapiga na simu, mwamtaka mwana wenu, toeni kima kadhaa. Sasa katika hali kama hii pia yajuzu kutoa katika nini? Katika zaka, kwenda kumkomboa yule mtu. Kuna nchi nyingine, katika nchi haswa nchi za magharibi mwa Afrika ama huko West Africa huko, haya mambo yaendelea sana sana. Mtoto wa kitajiri, yani tokipatikana jamaa ameona amepata ghanima pale, basi wanyemelewa, kisha uchukuliwa, kisha akapigiwa baba yake simu akaambiwa, haya, toa kima fulani, mtoto wako utampata. Basi yabidi atoe. Sasa ikiwa imefikia kutoa kumkomboa yule mtu, yajuzu kutoa katika pesa za nini? Za zaka. Li anna fi dhalika faka raqabati almuslimi min al-asr, kwa sababu kwa kitendo kama hiki ni kumuachilia huru, kuachilia shingo ya muislamu huru. Kwa hawa ni katika wale ambao wapelekewa zaka. Tumesoma ngapi ya watano, sio? Tumeanza na al-fuqara wal-masakin, kisha al-amiluna alaiha, kisha al-muallafatu qulubuhum, kisha al-riqab. Hawa ni wangapi? Watano. Insha Allah ta'ala nabakia takuja kuwamalizia insha Allah katika kikao cha kesho biidhnillahi ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.